Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. 8 kvinder mødes på en café i København en søndag formiddag. Hvad tror du, de taler om? Børn? Tøj? Ferierejser? Næh, de taler om det her. Jeg har ikke fået taget springet endnu, men jeg vil gøre det. Hvad med jer andre? Hvor mange har aktiesparekontoer? Altså, jeg har ikke den der, men jeg har lavet nogle opsparinger selv. Okay. Altså, er den der ikke låst til nogen af 50.000 år? Jo. De taler blandt andet om en aktiesparekonto. Det er, hvad der bliver talt om over kaffen, og hvis du er kvinde, så skal du spidse ører nu. Det er nemlig sådan, at kvinder er dårligere til at få investeret end mænd, og det bliver et problem for os på sigt. Her på caféen bliver der altså talt om aktiesparekonto, depot, investeringskultur og lagerbeskatning en søndag formiddag for et par uger siden. De 8 kvinder var samlet for at give hinanden gode råd om investeringer, for det går de alle op i, og de deler deres interesse i gruppen på Facebook, der hedder Moneypenny. Men få kvinder gør som dem og får investeret penge. Det er nemlig noget, som mænd gør i langt højere grad. Ud af alle de hundredvis af milliarder kroner, danskerne investerer i aktier, obligationer og investeringsforeninger, står kvinderne nemlig kun for en tredjedel, mens mændene står for 2/3. For vi kvinder vil hellere spare vores penge op i banken, end at købe værdipapirer. Vi er mere nervøse for at investere, end mændene er. Og så synes vi heller ikke, at vi ved lige så meget om investeringer, som mænd føler, at de gør. Det viser en opinionsundersøgelse fra sidste år for Nordea. Og det smadrer ærgerligt, mener forfatteren til en bog om investeringer, Louise Fredbo Nielsen. Der er nemlig rigtig mange grunde til, at flere kvinder kommer i gang med at investere. Lige nu, der står kvinderne til at være dem, der kommer til at leve længst. På samme tid med, at vi desværre stadigvæk ser, at kvinderne tjener mindst og investerer mindst og sparer mindst op. Altså, så begynder vi at have et ret stort hul i det her spænd, som jeg synes er en kæmpe stor grund til at begynde at kigge på, hvordan er det, vi kan investere vores penge bedst muligt. Og selvom vi kvinder tøver med at kaste os ud på aktiemarkedet, så er der endnu en helt central grund til, at vi bør gøre det. Vi er bedre til det, end mændene er. Det fortæller formueøkonom i Nykredit, Mira Lee Nielsen, som har set på kvinders afkast på aktier igennem de sidste 5 år. Kvinder vinder over mænd, hvad angår afkast. Hovedårsagen er, at kvinder er lidt mere, mere tilbageholdende og bliver og ser lidt mere an og opfører sig generelt set faktisk mere i tråd med den måde, som vi anbefaler, at man opfører sig, når man handler med aktier. Det vil sige, at man tænker langsigtet, men også når det går nedad, har is i maven, og måske ikke, man skal ikke købe og sælge hele tiden, fordi det altså har nogle omkostninger. Vi ved fra forskellige andre spørgeskemaundersøgelser, at mænd tror mere på sig selv og deres egne evner, når det gælder aktiehandel. Og måske derfor også hurtigere til at ville springe med, og hvis de oplever, at noget går skidt, så vil de hurtigere ind og justere på nogle ting, fordi de så føler, at de kan gøre en forskel. Kvinderne vinder på afkast år efter år. Du sidder så måske nu og tænker, at det her det er et program, der henvender sig til folk, som lige har arvet en masse penge eller har årslønninger i millionklassen. Men så kan jeg berolige dig, og du skal tro om, det siger Louise Fredbo Nielsen. Ligesom privatøkonomi og budgetter og skat er for alle, så kan investeringer så sagtens være for alle. Vi har desværre mange af sådan en eller anden idé om, at man skal have mange millioner på kontoen for at egentlig få ens penge til at vokse ved at investere dem. Og det synes jeg virkelig er en skam, for investering er sagtens noget, vi alle sammen kan finde ud af. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. 828 milliarder kroner. Så meget har danskerne stående som investeringer i aktier, obligationer og investeringsfonde. Ud af det svimlende beløb står kvinder kun for at investere lidt mere end en tredjedel. Forskellen i mænd og kvinders investeringslyst svækker den økonomiske ligestilling. Det mener flere af dagens gæster. Kvinder er i forvejen dårligere økonomisk stillet, fordi de i snit får mindre i løn og sparer mindre op til deres pension, end mænd gør. Men selvom kvinder generelt er mere tilbageholdende med at investere, så er der måske nye tider på vej. I hvert fald investerer kvinder i dag flere penge end for blot få år siden. Og så er de faktisk også bedre til det end mændene. Så kære kvinde, hvad afholder dig fra at investere? Send en sms på 42 600 247. Ja, og med mig i studiet har jeg nu en kvinde, der har været rigtig god og er rigtig god til at investere. Pernille Valgren, velkommen til. Tak skal du have. Du begyndte at investere for 19 år siden, og i dag der værner du så meget om din private økonomi og har været så god til at investere, at du faktisk kan lade være med at arbejde resten af dit liv, hvis du vil. Prøv lige at forklare, hvordan dit liv hænger sammen. Jamen, det hænger sammen, eller skal jeg fortælle, hvordan jeg har gjort? Lad os lige starte med, hvordan du lever nu, faktisk. Hvordan jeg lever nu? Jamen, 1. juni sidste år, der sagde jeg mit job op. Jeg havde et job i kulturbranchen, og der var jeg udviklingschef. Men så havde jeg lyst til at lave noget andet. Det tror jeg godt kan ske for mange af os, at man vælger en uddannelse, når man er rimelig ung. Og når man så er kommet et par år, når man ikke er 19 år mere, efter de 7 år, så har man måske lyst til noget andet. Og jeg er her omkring 45 år nu, er jeg. Og så tænker jeg, jamen nu havde jeg arbejdet. Jeg er uddannet etnolog, kulturhistoriker, ligesom antropolog, meget interesseret. Det er egentlig materiel folkekultur, kan man sige. Og det har jeg egentlig taget lidt afstand fra. Nu er jeg ikke så interesseret i ting, før var det at passe på ting. Men nu havde jeg lyst til det her. Og det er egentlig det, jeg gerne vil fortælle andre, hvis vi kan leve på en lidt anden måde. Det er det, jeg kalder lev og tænk enkelt filosofien. Så kan vi få noget overskud i sidste ende, sådan så det er, at vi kan realisere det, som vi rigtig gerne vil med livet, som vi synes, der giver os mest mening. Okay, så du sagde jobbet op i kulturbranchen der i sidste år, en chefstilling, og så har du holdt op med at arbejde og bruge din tid på foredrag. Jeg bruger min tid på at fortælle kvinder, hvordan man kan leve mere enkelt, hvordan man kan kigge på de ting, man har i sit hjem, hvordan man kan lade være med overforbrug, og i stedet for det, det giver noget overskud, så kan man investere sine penge. Og så fortæller jeg dem, hvad det betyder, ikke bare at spare op, men når det er, at du investerer dine penge i stedet for, hvor stor den her forskel egentlig er. Yeah. Og man kan sagtens selv investere sine penge. For mig vil jeg sige sådan helt overordnet, så er det nærmest lettere for mig at købe en aktie end en trøje på nettet. Nå, okay. Ja. Men det lyder jo altid rigtig dejligt. Altså, og jeg tror da, at de fleste vil også mene, det er et meget nobelt formål. Altså at få gjort noget ved overforbruget og alle mulige ting, som de fleste jo i samfundet er enige om. Men det er jo ikke noget, man bliver millionær af. Så prøv lige at forklare os, hvordan du er kommet derhen, hvor du kan leve af det, fordi at du har været så god til at investere. Måske skal vi i virkeligheden starte, da du købte din første aktie for 19 år siden, 26 år gammel. Jeg vil egentlig gerne starte lidt før, fordi at, hvor jeg blev introduceret til aktiemarkedet, det var egentlig, da jeg gik i 9. klasse. Og det synes jeg er en ret vigtig historie, fordi der, altså netop når vi hørte introduktionen med, at man var bange for det. Jeg skulle være med i et fiktivt aktiespil, og der var der ikke andre, der gad, og derfor så tog jeg mig af det. Og jeg købte nogle aktier, jeg tror det var for 250.000, og der gjorde jeg, eller også det var 100.000, men det steg i alle tilfælde, og klassen vandt, og vi kom på lejrskole. Og der har jeg altid vidst, at det var ligesom, det var rigtig vigtigt at investere sine penge. Til modsætning der var min morfar, han gemte alle pengene under lysestagen, og det vil sige, at de blev mindre og mindre værd. Og derfor har jeg altid vidst, altså helt fra barnsben, fra folkeskolen, at det er vigtigt at få sine penge til at arbejde for en. Og jo flere penge du selvfølgelig får til at arbejde for dig, jo flere penge giver det i sidste ende. Så det du fandt ud af med aktiespillet, det var, at du kunne tage de penge, og så kunne de bare vokse af sig selv på sådan helt magisk vis? Ja. Og jeg lærte så også, at det er det lange, seje træk. Og som vi også hørte der i nyhederne og introduktionerne før, at der var det også det, at mænd sælger meget oftere end kvinder. Min strategi er jo, at jeg går ikke og småsolder ting, men jeg går og køber ind i aktier lige så langsomt, hvad jeg gerne vil have mere af her i verden. Så det vil sige, at jeg køber også meget. Jeg føler, at jeg har en lille mikrostemme med mine aktier, og hvilke jeg køber, og få verden i en bedre retning. Ja, det er, det er også min overordnede strategi. Sådan et lidt ideologisk projekt, så det giver noget mening til dig. Ja. Du snolder aldrig lige sådan nogle billige aktier, sådan, du ved, lidt ligesom man kan med tøj. Jo, jeg kommer okay, nogle gange til at snolde i billige aktier, men der kommer jeg til at købe lidt forskellige, og der har jeg måske også været lidt for grådig, som jeg også har sagt i andre programmer, der har en 70 aktier, og det er nok lige overkanten, der skal helt klart have ryddet lidt op i det. Okay. Men sådan, du vil sige noget. Ja, men det var sådan baggrunden for det, det er, at en god start, vil jeg sige, til kvinder og også mænd, det er at gå løbende og købe ind i markedet og ikke være bange for det. Det bedste tidspunkt at købe en aktie, vil jeg sige, det var i går. Men man skal ikke sætte, hvis man har en opsparing, så skal man ikke sætte alle pengene derind. Men man skal måske gå og småkøbe lidt efter lidt hver måned. Mm. Og på den måde spreder man sin risiko. Fordi når vi snakker om aktier, så skal vi ikke bare snakke guld og grønne skove. De kan gå meget ned. Der er meget stor forskel på min bedste og min værste aktie, og det er også en viden, vi bliver nødt til at have med, når det er, vi snakker investering. Ja, man får straks sådan nogle billeder ind i hovedet af Wall Street, og du ved, finanskriser og alt muligt, og hurtig rigdom og alt sådan noget, men det er altså det lange seje træk, det her, det drejer sig om, siger du, Pernille Valgren. Men prøv lige at tage os med tilbage til der for 19 år siden, hvor du så for alvor besluttede dig for, at nu vil du sørge for at investere sådan, at du kan komme til at leve og have meget fri i fremtiden. Hvad er det? Altså, du er 26 år gammel. Hvad er det, du tænker om din fremtid der? Jamen, for at være helt ærlig, så tænkte jeg ikke, at jeg skulle leve enkelt på den måde. Min drøm var en stor villa, og det havde den været i lang tid, indtil jeg tror, jeg blev 43. Der skiftede det, og der fandt jeg ud af, at hvordan vi levede som familie, at jeg kunne godt have råd til en stor villa. Det kunne vi sagtens som familie, men det ville bare kræve, at vi arbejdede rigtig, rigtig meget. Og der fandt jeg lige pludselig ud af, jamen, jeg tror ikke, mine børn ville lægge mærke til, at vi havde et hus. At det var størrelsen på huset. Jeg tror faktisk, det var tiden, vi var sammen. Så der skete en livsstilsændring for mig, der at jeg gik fra at ville have villa, til at jeg ville have mere frihed. Og jeg ville selv bestemme noget mere. Mm. Og det kunne jeg så gøre på grund af, at jeg har løbende sparet op. Og hvad er det så, du har investeret i? Det er jo det spørgsmål, vi alle sammen gerne vil have svar på, så vi kan kopiere det, hvis man vil det. Ja, jeg har investeret i meget biotech-aktier, mindre medicinalvirksomheder, men også store medicinalvirksomheder. Så har jeg også jeg har lige fra cykelhjelme til Vestas aktie har jeg også. Men min bedste aktie, det er Genmab, som jeg købte for, jeg troede faktisk, det var 60 kroner, men nu tjekkede jeg det efter her forleden dag, og der var det så til 72 kroner. Men sådan en aktie er jo virkelig steget rigtig meget det seneste stykke tid. Men nu når vi snakker om min bedste aktie, som er 20-doblet, så vil jeg også snakke om min værste aktie, hvor jeg har investeret nogenlunde samme beløb, og der mistede jeg alle pengene. Okay, ja, så der kan det jo gå galt, og ja. Det skal man vel være indstillet når på. Når man er i biotech, ja. Ja, ja. Så der er meget stor forskel, og det er også derfor, jeg vil anbefale nye investorer at købe ind i nogle indeks, hvis man ikke har forelsket sig i nogle specielle aktier. Mm. Der er lige nogle lyttere, der skriver lidt opklarende, hvilket jeg synes er meget fint. Altså, hvad er småkøb af aktier? Altså, nu nævner du den her aktie på 72 kroner. Altså, hvor mange penge skal man bruge for at komme i gang? Man kan starte med måske nogle af mine foredrag, de går ud på, at hvor man ligesom snakker om, hvad kan man undvære? Er der nogle ting, kan man spare lidt på frokostordningen for eksempel? Når det er om i weekenderne, når det er, man køber ind, kan man lave en madplan? Er der nogle ting, hvor man kan finde nogle midler, som man måske ikke bruger, eller som man kan bruge på en anden måde? Og så starte med at putte det ind. Man kan også rydde op i sit tøjskab, finde ud af, jamen, har jeg nogle ting her, der kan sælges? Behøves jeg at købe flere sommerkjoler? Har jeg måske nok? Og så i stedet for at gå på indkøb i butikkerne, så kan man starte med at rydde lidt ud og måske at sælge nogle ting, og så kan man købe nogle aktier for de midler. Der er også kontoer nu. Der er kommet så mange smarte ting i forhold til jer for 19 år siden. Der stillede jeg mig jo ned i banken og stod og sagde, nu vil jeg gerne snakke med en, der kan sætte mig hen og købe nogle aktier. Det var lidt mere besværligt. Nu foregår det hele på nettet. Mm. Med en app og alt muligt, ikke? Altså, jo. Hvor du kan holde øje med det sådan. Det er virkelig let, ja. Ja. Nu nævnte du, at du er uddannet etnolog. Og det er jo faktisk lidt interessant, fordi at grunden til, at kvinderne de ikke investerer, det er, fordi de føler, at de ikke ved noget om det. De føler ikke, de ved nok om aktiemarkedet eller investeringer til at kunne gøre det. Ja. Men altså, hvordan orienterer du dig? Hvordan, hvis nu ikke man er uddannet fra CBS på den måde, hvordan skal man så finde viden om de her ting? Ja, men det er netop også derfor, jeg stiller mig frem som etnolog. Jeg har ingen, jeg er overhovedet ikke noget finansgeni. Og derfor så... Det er os alle sammen, der kan. Jeg siger lidt, at jeg bruger min etnologiske metode, som jo er at have en generel interesse i folk, men også at have en generel interesse i virksomheder, i ting, der omgiver os. Så jeg køber meget af det, som jeg gerne selv vil have mere af. Men jeg er også klar over, at jeg bruger faktisk min søn på 11 år rigtig meget til, hvad han er interesseret i. Det kan jeg godt se bliver fremtiden. Hvordan hans livsverden er, der kan jeg godt lure nogle ting. Og det snakker vi også om som familie. Er det computerspil og sådan nogle ting, eller hvad? Jo, det kan også være gambling. Okay. Ja. Nogle gange, når de vil have nogle ting, så siger jeg, hvad med I køber nogle aktier i stedet for? Så kom jeg så til at sige, at så havde vi lige at få mange penge til pensionsalderen. Det tror jeg, han synes var lidt for lang tidshorisont. Ja. Så næste gang skal jeg nok sige til noget lejlighed eller sådan noget. Ja. Okay, så dine børn er simpelthen hoppet med på den også på 11 og 9 år? Altså, de køber selvfølgelig ikke aktier eller noget, men vi snakker om ting, om hvad det er, vi gerne... Altså, de er meget miljøbevidste, kan man sige. Den største vil nærmest ikke drikke mælk, og også begyndt meget med kød også, om man kan lave nogle andre ting. Der kan man jo også investere i nogle virksomheder, der laver kød på en anden måde. Så det er på den måde, jeg holder mig orienteret. Tusind tak, fordi at du kom herind, Pernille Valgren. Du kunne jo, hvis du ville, leve resten af dit liv for de penge, som du har tjent på at investere i blandt andet vindmøller, kræftmedicin og cykelhjelme. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og min kollega her på programmet, Emma Øhlenslæger, der er journalist, hun er en af de kvinder, der gerne er i gang med at investere. Så hun søgte gode råd hos Isabella Bex Jørgensen, som er ambassadør i Danmarks største investeringsorganisation for kvinder, Female Invest. De satte sig ned for halvanden uge siden for at købe Emmas allerførste aktier. Isabella fra Female Invest forklarede hende, at det eneste, hun havde brug for, var en computer og hendes NemID. Første skridt for at komme i gang er at oprette et såkaldt aktiedepot. Emma vidste i forvejen meget lidt om at investere. Prøv at lytte med. Ja, helt ideologisk, og sådan så jeg lige i går og så den der Dirty Money på Netflix om medicinalindustrien. Ja. Og om hvordan at de jo bare kan drive total hasard og tjene en masse penge til nogle aktie, investorer og til nogle... og til nogle hedgefonde og sådan noget, ved at presse prisen op på folks medicin, så har jeg ikke lyst til at blive rig overhovedet. Nej, du er det, jeg vil kalde for en bæredygtig investor. Du vil gerne investere i den verden, som du gerne vil leve i om 20 år. Hvis vi starter fra scratch af, så skal vi oprette dig på Nordnet. Fordi jeg synes helt sikkert, at det er sjovest, hvis at, det ikke er din bank, der forvalter dine penge, men hvis det er dig selv. Nordnet.dk, hvad er det? Jamen, man kan sige, det er en... det er en platform, hvor du kan handle aktier. Det er sådan det her, hvor du ligesom opbevarer dine aktier. Nu er jeg kommet ind og har trykket på åben min konto, og så skal jeg... Præcis. Så tager du lige... Så skal du lige indtaste dine private oplysninger. Det er sådan noget telefonnummer og e-mail. Ja, sådan. Ja, præcis. Så skal jeg vælge et brugernavn. Hedder man så sådan et eller andet sjovt? Ja, du kan hedde... Sød Rig Tøs 99, eller... Rich Girl. Dollar bill. Ja. Ej, jamen, du kan bare give dig selv et eller andet navn, du godt kan lide. Og nogen, der kan se, det skal hedde Dollar Girl. Dollar Girl, ja, det skal hedde. Aktiedepot, en almindelig konto, som åbnes til alle kunder, det er det, jeg gerne vil have. Hvad er formålet med dit engagement? Langsigtet opsparing. Ja. Så skal man ligesom skrive, hvor ens penge kommer fra, som man vil bruge. Og jeg vælger løn, pension og noget opsparing, jeg har. Ja. I forvejen, så kan man også vælge, hvis man har solgt en bolig, hvis man har solgt sit båd eller sit bil, hvis man har vundet penge i lotteriet. Ja. Nu er jeg simpelthen kommet ind. Nu skal jeg sætte penge ind. Ja. Og så skal jeg igen godkende nogle vilkår, jeg ikke har læst. Jamen, der er meget... Så er det, du skal lave din første... Vi siger 5.000. Ja. Og det er som sagt ikke sådan, at jeg behøver at investere alle dem i aktier i dag. Men... Nej, overhovedet ikke. Nu kan jeg give dig nogle reflekterende spørgsmål. Den fremtid, du forudser, altså hvordan er fremtiden for dig om 20 år? Hvilke slags biler kører vi rundt i? Er det kun elbiler? Har flere mennesker fået sukkersyge? Bliver flere mennesker overvægtige? Hvordan ser vores sundhed ud? Altså, kunne man forestille sig, at det var helt okay at ryge en joint? Det er jo ret interessant at tænke over. Jeg kunne godt forestille mig at investere i cannabis, for eksempel. Ja, det synes jeg er fedt. Det har jeg nemlig været. Du er klar? Godt. Der er 5.000 kroner på kontoen på Dollar Girl 89. Okay. Og vi snakker lidt om nu her, hvad du skal investere i. Ja, og det var altså min kollega Emma Øenslager, også kendt som Dollar Girl 89, som ender med at investere 5.000 kroner. Og præcis hvad hun investerer i, det skal vi høre lidt senere i programmet. Der skal vi også tale med en kvinde, der havde så meget rod i sin økonomi, at hun modtog et brev fra RKI, fordi hun var en dårlig betaler. Hun måtte låne penge af sin mor for at kunne dække sit store forbrug på sjov og drinks i byen. Hør, hvordan hun fik styr på sin økonomi, og nu er i gang med at investere lidt senere i programmet. Radio 24/7. Men allerførst skal vi lige tale om det her tal igen. 828 milliarder kroner. Det var så meget, danskerne havde investeret for i aktier, obligationer og investeringsfonde i februar måned i år. Men ud af det her samlede beløb, der står kvinder altså kun for at investere lidt mere end en tredjedel. Kvinder investerer simpelthen ikke lige så meget som mænd, for vi synes, det er lidt farligt og kompliceret, og så interesserer det os heller ikke. Den forskel er problematisk, fordi det svækker den økonomiske ligestilling, mener flere af dagens gæster, også vores næste gæster står i studiet nu. For kvinder er i forvejen dårligere økonomisk stillet, fordi vi i snit får mindre i løn og sparer mindre op til vores pension. Velkommen til, Anne Lehmann Eriksen. Tak skal du have. Du er forbrugerøkonom, det var et svært ord, med speciale i privatøkonomi i Nordea. Hvad er din forklaring på, at der er så væsentligt færre kvinder, der investerer, end der er mænd? Jamen altså helt overordnet, så har kvinder simpelthen et historisk efterslæb inden for privatøkonomien. Ser vi på lovgivningen, og så ruller vi lige tilbage til 1857, og så fremad, jamen så har kvinder bid for bid fået del i de økonomiske rettigheder, som mænd jo havde i forvejen. Og mange års negativ særbehandling, det har altså af de her kvinder, det giver i økonomisk sammenhæng nogle kønsroller, det afler kønsroller, vi kan ikke se dem. De er ikke så tydelige for os, for vi gør ligesom alle andre, men de er svære at slippe af med. I gamle dage, der ved vi jo godt, at kvinder, der kunne man give dem nogle husholdningspenge, så vi har lært, at kvinder, de kan bukke sig ned og spare nogle småpenge, og mændene stod for det hele. De skrev også under på huset, hvis man skulle have hus, og skøde og så videre. Kvinder var slet ikke med. Og hvis vi så spoler frem til i dag, jamen, så er lovgivningen på plads, men der er stadigvæk bare noget kulturelt, en kulturel arv, der er som vi hænger fast i, ikke? Fordi i dag er det jo sådan, at kvinder, hvis man er to, mand og kvinde, eller så skriver begge under på boliglånet og på skydet, og man har sådan set det samme ansvar. Men ser vi så på, hvad der sker i parøkonomien, jamen så den interesse, man har for økonomi, den kører bare i hver sin retning. Og der er altså meget forskel på, hvilket finansielt ansvar, kan vi kalde det, som henholdsvis mænd og kvinder påtager sig. Og det er altså ikke nogen, der bestemmer, at det skal være sådan. Det er bare nogle roller, man glider ind i. Og så kan man sige, at hvis vi zapper frem til en stor investeringsundersøgelse, som vi har lavet, så kan vi se, at mænd og kvinder, der er, vi taler altid om løngabet, men der er også et investeringsgab. Der er faktisk mange flere mænd, som selv har prøvet at købe aktier, obligationer osv., end kvinder. Og vi kan også se, at kvinder vurderer deres egen viden meget på et meget lavere niveau end mænds. Det er ikke sikkert, at mændene har ret i, at de er så kloge. Det er lidt selvovervurderende måske. Men det peger alt på. Men man kan sige, at kvinder har nok ret i noget af det. Altså, jeg har lavet en måling på et tidspunkt, hvor man kunne se, at kun halvdelen af de danske kvinder kan forstå, hvad inflation er. Og hvor det var 7 ud af 10 mænd. Og nu taler jeg om sådan et trist ord som inflation, men det er faktisk ret vigtigt at forstå, hvad inflation for eksempel gør ved penge, man sparer op. Fordi hvad er opsparing? Jamen, det er jo udsat forbrug. Det kan være, at du selv har sparet penge op. Det kan være, at du har arvet nogle penge. Og så tænker du, dem skal jeg ikke bruge lige nu. Dem gemmer jeg. Så er der en, der gemmer dem ved at sætte dem på en bankkonto, hvor de ikke får noget i rente. Og så om 10 år vil de gerne bruge pengene til noget. Men om 10 år kan det godt være, at tallet er nogenlunde det samme. Det er vokset lidt. Men værdien af pengene er jo faldet, fordi at inflationen i samfundet gør, at købekraften er faldet. Og det er jo derfor, at man er nødt til at investere, fordi at man hele tiden skal konkurrere med inflationen, sådan at de penge, man har sparet op, at de bliver ved med at holde deres værdi, og måske endda også kan øge i værdien. Det ser vi jo helst. Og det er derfor, man er nødt til at investere. Og der kan man sige, at det er der mange mænd, der, altså sådan set flere mænd, der har gennemskuet end kvinder. Men kvinder er også meget bange for at tage penge, meget, meget mere angste for det, end mænd er i gennemsnit. Hvorfor tror du, det er sådan? Jamen, det hænger det er jo ikke fordi, at kvinder ellers er bange for mange ting. De er jo dygtige og tager lange uddannelser og sådan noget, men i gennemsnit handler det bare om, at hvis man ikke interesserer sig for et emne, så ved man ikke ret meget om det. Og så er der nogle myter, man har også hørt om nogen, der engang tabte nogle penge, og så tænker man, ej, det skal jeg helst ikke. Ja. Altså man kunne sige, det er ligesom mig og fodbold for eksempel. Jeg ved ikke, slet ikke rigtig noget om fodbold, og det interesserer mig ikke. Men hvis nu jeg for eksempel havde en veninde, eller en søster, eller en mand, som sagde, ej, vi skal til en kamp, og så gik vi til kamp, og så begyndte jeg at lære lidt om spillet. Men jeg begyndte at faktisk tænke, nå ja, ej, det var egentlig meget sjovt, nå det betyder hjørnespark og så videre. Og sådan er det jo også, kan man sige, med investering og pengeverden, og det at være finansiel forbruger. Men det er en verden, hvor man er nødt til at hoppe ind i den og finde ud af, hvad betyder tingene. Man behøver ikke at læse tykke bøger, men man skal gå i gang og sætte sig lidt ind i det stille og roligt. Når man så begynder at arbejde lidt med det. Bare man investerer 1000 kroner, men så det er jo faktisk en slags indmeldelsesbyr i denne her eksklusive klub, som egentlig ikke er spor eksklusiv, fordi alle er jo velkomne. Men så begynder man jo alligevel at se, hvordan går det med mine 1000 kroner og sådan noget. Mm. Og så begynder man også at følge med i, jamen, hvordan gik det med de penge, jeg ikke havde investeret og så videre. Så man bliver nødt til at kaste sig ud i det. Der er jo også mange kvinder, der tror, men det tror mænd også. Altså inden jeg kommer i gang med at investere, så skal jeg lige sætte mig grundigt ind i det. Og så kommer de aldrig i gang. Nej, vi så bliver med at holde sig tilbage. Der sker simpelthen det, at vi sidder fast i nogle kønsroller. Der er nogle kulturelle mønstre, nogle roller, vi bare glider ind i, uden vi opdager det, som så gør, at kvinder de har noget på det her sidespor, hvor de ikke får en del i alle de her investeringer eller melder sig ind i det. Udover det eksempel, du gav der med opsparingen, der jo så falder i værdi over tid, hvad har det så konsekvenser for kvinder? Jamen altså, det er jo meget, meget simpelt, fordi kvinder er ret gode til at spare op. De får bare ikke så meget ud af at spare op, fordi de ikke veksler opsparingen til en investering. Så man kan sige, så tager man kvinden, der er god til at spare op, og så manden ved siden af, som også er god til at spare op, men som også er god til at veksle opsparingen til en investering, så får han altså meget mere ud af det på bundlinjen. Og så kan man sige, det er da ærgerligt. Hvorfor skal de nøjes med et dårligt afkast? Hvorfor skal de tabe konkurrencen mod inflationen osv.? Det er da synd. Og så kan man sige, det her med privatøkonomi, det er jo mange discipliner. Det er jo både dag til dag, og det er også langsigtet opsparing. Det er pension, det er, skal vi købe fast ejendom, eller hvad skal vi gøre? Det er jo mange forskellige ting, og vi kalder det faktisk finansielt velvære. Det bliver det nye, moderne ord, vi alle sammen skal lære. Og kvinderne får faktisk lavere finansielt velvære, fordi de bliver dårligere til at nå deres mål inden for det finansielle. Vi har alle sammen nogle finansielle mål, og et, som alle kvinder faktisk har, er, at den dag, jeg går på pension, der vil jeg leve mindst lige så godt, som jeg gør i dag. Og så skulle jeg hilse og sige, det kan man godt komme til, men man skal altså bare spare op i god tid. Og det er der ikke så mange kvinder, der gør. Nej, så køb nogle aktier, få noget bedre finansielt velvære. Anne Lehmann Eriksen, tak fordi at du vil komme herind for brugerøkonom med speciale i privatøkonomi i Nordea. Ja, vi kvinder skal simpelthen til at interessere os noget mere for vores privatøkonomi, hvis det står til Anne Lehmann Eriksen her. Man kan også sige det på en anden måde, som Helle Snedker gør. Hun er medlem af netværket i kvindeøkonomien, der arbejder for at få kvinder til at interessere sig for økonomi, og hun er meget enig i alt det, som Anne Lehmann Eriksen har sagt. Hun kom med den her udtalelse i Berlingske for et par år tilbage. Groft sagt, så ender vi med at sidde som nogle fattige gamle kællinger, og det er ikke engang mændenes skyld, det er vores egen. Hvad mener du? Hvad vil du investere i, hvis du nu var kvinde og sad med en masse penge derude? Har du spørgsmål? Hvad som helst, så er du velkommen til at skrive ind på nummeret, der er 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Fordi det er den helt originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. 828 milliarder kroner. Så meget har danskerne stående som investeringer i aktier, obligationer og investeringsfonde. Ud af det svimlende beløb står kvinder kun for at investere lidt mere end en tredjedel. Forskellen i mænd og kvinders investeringslyst svækker den økonomiske ligestilling. Det mener flere af dagens gæster. Kvinder er i forvejen dårligere økonomisk stillet, fordi de i snit får mindre i løn og sparer mindre op til deres pension, end mænd gør. Men selvom kvinder generelt er mere tilbageholdende med at investere, så er der måske nye tider på vej. I hvert fald investerer kvinder i dag flere penge end for blot få år siden. Og så er de faktisk også bedre til det end mændene. Så kære kvinde, hvad afholder dig fra at investere? Send en sms på 42 600 247. Og nu skal vi tilbage til Dollar Girl 89, journalisten her på programmet, Emma Øenslager, som er altså en af de kvinder, der gerne vil i gang med at investere. Hun søgte som bekendt råd hos Isabella Bæk Jørgensen, der er ambassadør i Danmarks største investeringsorganisation, Female Invest. Lad os høre, hvordan det gik, da Emma hun købte sin første aktie. Hvis du skal nævne tre store danske virksomheder, som du ved, der er børsnoteret, kommer skolelæreren frem i mig her. Ja, ja. Som jeg synes er ret interessant. Jeg skider om, hvilke virksomheder, der er børsnoteret. Det er simpelthen der, vi er. Hvad hedder det? Novo Nordisk, Carlsberg, ja, Coloplast. Coloplast. Christian Hansen, Mærsk. Ja, det har jeg sagt. Men for eksempel, det her har jeg været inde og kigge på C20-indekset. Det har jeg aldrig prøvet før, men det giver jo rimelig god mening, når man kommer ind så på historikken, for ja. At se. Og noget af det, jeg kan se, det er jo, Carlsberg har også været en rigtig god investering de sidste 3 år. Mm. Så er det Vestas, det har også været en god aktie. Det kan jeg sådan set umiddelbart også godt lide. Og så er der Ørsted. Ja. Hvad hedder det? Det var dem, der hed Dom før. Ja, præcis. Men som jeg er blevet meget sådan, ledende inden for grøn energi. Og som vi har haft meget debat om den på grund af Goldman Sachs og så videre. Men så vidt jeg kan se, så ud over det med Goldman Sachs, så har de jo virkelig udviklet virksomheden og jo svært den til at stige meget i de sidste år. Helt sikkert. Og det du skal tænke på, det er, findes Ørsted for dig stadigvæk om 20 år? Har det den samme profil? Det har måske ændret sig lidt, men vi skal jo have strøm. Men ja, præcis. Jeg tænker lige nu, at der skal jeg prøve at købe noget for første gang. Det er der målet med i dag. Og så skal jeg sætte mig ned og lave en strategi, ja. Når jeg lige har oplevet, hvordan reagerer jeg på at have købt min første aktie. Så har man super Carlsberg, den står det også. Ja, den koster 794 kroner. Så din ordre er modtaget. Der går nok lige nogle timer eller et døgn, før du kan se den inde på din profil. Men lad os handle lidt videre. Nu ejer jeg en aktie. Ja, tillykke! Du tænker, jeg skal have en Vestas aktie også? Ja, den er lidt billigere, kan du se. Den koster 563,80 kroner i dag. Og nu vil jeg gerne prøve det her, som jeg kunne se, hvordan det var vokset allermest de sidste 3 år. Mm, positivt, som er faldet lidt i dag. Den her med høreapparater og høretelefoner og sådan noget. GN Store Nord, eller Store Nord. Ja. Som jeg tænker, det lad os lige godt. Prøve, bare lige for sjov, bare lige for at se de sidste 5 år. Ja. Ja, det ser da bare fantastisk ud. Det gør det da faktisk lidt godt, den er meget stabilt stigende. Ja. Jeg vil roste for at være i gang, men jeg vil anbefale dig, altså når du lige er klædt lidt bedre på, at købe flere gange. Men så kan det da godt være, at vi måske bare skal stoppe for i dag, og så skal jeg prøve at læse noget mere. Ja, nu er du i gang. Nu er jeg i gang. Nu har du din konto, nu skal du downloade appen, og nu skal du til at læse børsen. Og nu har du allerede downloadet appen? Ja. Når man bliver aktionær i en virksomhed, eller når man begynder at investere, så investerer man i den verden, vores børn, og den verden, vi selv skal leve i. Det vil sige, at vi kan i teorien ende med at støtte nogle ting, som er forfærdelige, og det er kæmpe stor modstand af. Den magt må penge ikke få, men den magt har penge desværre. Men hvis vi er nogen, der går imod det og investerer anderledes, så er jeg sikker på, at det kan være med til at gøre en forskel i verden. Og sådan er det. Nu kan jeg så fortælle, at jeg faktisk har tjent en krone på min aktie. Jamen. Altså nu har jeg 5.001 kroner. Du lever op til Dollar Girl 89, synes jeg. Sådan. Dollar Girl 89 is coming! Ja. Ja, Dollar Girl 89 er også med live i radioen lige om lidt, hvor jeg vil spørge hende, om hun har formået at tjene mere end den her ene krone, siden hun altså havde det her møde med Isabella Bæk Jørgensen fra Female Invest for 1,5 uge siden. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Og så vil jeg starte med at citere min næste gæst. Da jeg var studerende, levede jeg over evne og brugte alt for mange penge på diverse kulørte barer i København. På trods af en lille arv fra min far, fik jeg slidt mit dankort så godt og grundigt op, at der kom et uoverskueligt minus på min konto. Til sidst måtte jeg gå tiggergang hos min mor, som med sin hårdt optjente lærerlønspenge lånte mig til at dække hullet, så jeg kunne starte på nul og lige så stille og roligt komme tilbage i plus. Det er dig, der skriver sådan i din bog, Louise Fredbo Nielsen. Velkommen til. Tak skal du have. Der sidder nok en del lyttere, der kan genkende det her scenarie, altså at man måske ikke helt har styr på sin økonomi. Men så er det jo en god idé at høre, hvad du har at sige nu, fordi i dag, få år senere, så er du jo i en helt andet og langt bedre økonomisk situation. De seneste 4 år, der har du nemlig sat dig for at få styr på din økonomi, og sidste år, der udgav du så bogen Sæt kursen, sådan lærer du at investere på 8 uger. Men kan du lige prøve at tage os med tilbage til det der økonomiske moras? Altså, hvornår nåede du et vendepunkt? Altså, det gjorde jeg den søndag formiddag efter en våd tur i Kødbyen her i København, hvor jeg simpelthen kigger på min konto, og jeg har den her åbenbaring, forfærdelig åbenbaring, af, okay, det er lånte penge, jeg bruger. Altså, til trods for en kan mærke fra CBS og Handelshøjskolen, har jeg formøblet de her penge, som jeg egentlig havde. Og jeg lever så meget over evne. Og jeg skulle ringe til min mor og grædende sige det, som det er. Og hun så forbarmer sig over mig. Og hun har været eneforsørger til 2 børn i rigtig mange år. Og så måtte sluge den skam, det var at sige tak mor, og jeg skal nok betale dem tilbage og få sat det i system. Altså den skam gjorde, at jeg tænkte, nu må jeg simpelthen få styr på det. Og jeg skal aldrig mere have så stort et overtræk på min kassekredit. Ej, så det var en søndag med lidt tømmermænd, ja, og lidt af det hele, og lidt gråd i telefonen til mor. Hvor mange penge var det, du måtte låne af hende? Altså, jeg havde maks. Min kassekredit på 50.000. Og det synes jeg var mange penge, fordi jeg havde jo et ganske godt job, og burde egentlig have styr på alt det der. Og det havde jeg bare ikke, og det virkede fuldstændig overskueligt for mig. På et tidspunkt der fik du også et rykkerbrev fra RKI, fordi du var blevet registreret som dårlig betaler. Hvordan er du gået fra, eller gik du fra at lukke øjnene for rykker på et ubetalt fitnessabonnement og blive registreret som dårlig betaler til så at blive forfatter til en bog om investeringer? Altså jeg nåede heldigvis ikke at blive registreret som dårlig betaler. Okay. Det var fordi jeg var ude at rejse, men det der med at få sådan, altså hvis man har prøvet at få et brev fra RKI, så ved man godt hvor forfærdeligt skræmmende det er, fordi de truer med bål og brand. Ja. Og det var bare ikke lige det billede, jeg havde af mig selv. Og så skulle stå med det der brev og sige, ej, okay, nu, og det hele faldt sådan lige oven i hinanden. Nu må det simpelthen være nok. Og så satte jeg mig simpelthen for, at jeg måtte lære alt, hvad jeg kunne om tilgangen til penge, altså mine egne tanker omkring penge og investering. Og så fandt jeg jo stille og roligt ud af, at hvis jeg skal have vendt min egne måde at tænke på penge på, så bliver jeg simpelthen nødt til at kigge på den her investeringsverden, som jeg faktisk altid har troet var noget meget mystisk, noget som slet ikke var for mig. Når man skulle have en lang uddannelse inden for finansiering for at kunne gå i kast med, eller i hvert fald arbejde i en bank og gå i mørk jakkesæt. Jamen, altså, jeg tænkte med det samme, når du siger det på den her måde. Ikke? Altså, du er gået fra, at du har haft en kassekredit, som du har makset ud på tant og fjas. Det er jo en risikabel tilværelse. Og jeg har ikke investeret noget endnu. Jeg vil faktisk også rigtig gerne i gang. Men min indstilling er nok også, det er jo også noget risikabelt. Så hvordan kunne det føles som det naturlige svar på den kassekredit der? Altså det første naturlige svar, det var selvfølgelig at få styr på min hverdagsøkonomi. Og stille og roligt, så fik jeg sat i system, at jeg vidste godt, min hjerne, total abehjerne, hvis pengene kommer ind på min konto, så bruger jeg dem mere eller mindre med det samme. Så jeg lavede en automatisk overførsel hver måned på de penge. Jeg vidste, det her, det burde du altså kunne undvære. Og så oprettede jeg en konto på et investeringsdepot, som jeg ikke kunne se på min netbank. Så røg pengene derover, før jeg overhovedet opdagede, at de var der. Og sådan fik jeg stille og roligt over de første 6 måneder, men opbygget en vis slags penge, til at jeg kunne gå i gang med at investere. Det var da smart også, så er man fri for at blive fristet af dem, når man logger ind på netbank. Præcis, og det var der, mit første skridt virkelig var at kigge lidt på, hvad er det for nogle tanker, jeg har omkring penge, og hvordan er min psykologi omkring penge. Fordi jeg ved, at jeg har simpelthen ryggrad som en regnorm, hvis pengene først er der. Jeg vil gerne spille et klip for dig fra den her søndagscafé, som jeg egentlig begyndte udsendelsen med. Men lige allerførst, ganske kort, hvor mange penge skal man så have, før man begynder at investere? Jamen, som vi lige hørte i klippet lige før, så behøver du ikke mange hundrede kroner for at komme i gang. Altså for mig er det vigtigste egentlig bare, at man får den der følelse af sådan, det er ikke så svært. Jeg kan faktisk godt trykke køb. Ligesom en online auktion, hvor du køber på lauritz.com, så fungerer det på samme måde. Men altså, der er selvfølgelig også en forskel på, hvad der er så fornuftigt at starte med. Og der vil jeg sige, der skal man nok op omkring de 10.000. Før man sådan rigtig, ja. Ja. Du arbejder også i dag som fremtidsforsker og medlem af bestyrelsen i Kvindeøkonomien, som er en bevægelse, der arbejder for ligestilling og økonomisk frihed for kvinder. Du mener, at det med at lære at håndtere sine penge på en god måde er noget, alle kan lære. Prøv lige at uddybe det her feministiske kvindelige ligestillingsperspektiv i det. Altså, jeg synes jo, at økonomien er en af de sidste altså, kampe, vi skal have kæmpet for vores egen skyld og for vores døtres skyld. Fordi som Anne Lehmann Eriksen sagde lige før, så har vi bare det her kæmpe gap i forhold til, at vi kvinder det stadigvæk tjener mindre, vi sparer mindre op til pension, og vi investerer så langt mindre. Altså, og vi ved jo, at vi kommer til at leve langt længere til en start af kvinderne, end mændene gør. Så vi bliver altså nødt til at kigge på noget her. Så for mig at se, er det virkelig noget, vi bliver nødt til for vores egen skyld at tage hånd om. Et af eksemplerne på, at der er en stigende interesse for kvinder og i at begynde at investere, er gruppen Moneypenny på Facebook. Det ser nemlig ud til, at tendensen måske er ved at vende. Medlemmerne er kvinder, der investerer og har ingen spørgsmål dumme, og de gode råd er mange. Samtidig så mødes gruppen også i virkeligheden og taler om investeringer. Og for nylig, der var min kollega Emma Øenslager med og talte med to af kvinderne. Jeg er en voksen pige på 57, som jeg er sømand, og her i 2013, der mistede min mor, og jeg var så indavning efter min mor, og der havde jeg så arvet nogle aktier, som banken så sagde, at jeg skulle sælge, og så kunne jeg købe dem igen, og det fandt jeg så bagefter ud af. Det var ikke rigtigt. Men jeg købte de der aktier tilbage fra min mor, og dem har jeg så tjent okay på siden. Men fordi jeg fandt ud af, at jeg egentlig var blevet snydt til at sælge og skulle genkøbe de der aktier, så har jeg jo brugt mange penge til den der bank. Og så fik jeg så lyst til, at nu skulle jeg selv lære det. Det var et af punkterne, og et andet af punkterne var, at på grund af mit job som sømand, så mange af os, vi har ikke pension, og det har jeg heller ikke. Så pensionen ligger faktisk i min løn, så jeg skal selv spare op. Og de kan jo ikke bare stå på en bankkonto og ikke få nogle renter eller noget. Så det er sådan en i historien på, hvorfor jeg er gået i gang med at med aktier. Du fortalte lige, at du faktisk ikke sådan har fulgt de her aktier, som du så arvede fra din mor, solgte og købte tilbage igen ret tæt. Du købte dem bare tilbage, og så lod du dem stå på kontoen i hvor lang tid? Jamen, de har stået på kontoen siden 2014, og så her forleden dag, da jeg så skulle overflytte, opdagede jeg hvor meget jeg faktisk havde tjent. Jeg har nok tjent 150% på dem. Jeg vil nok sige, at jeg blev lidt overrasket. Jeg var ikke lige helt sikker på, at jeg ringede faktisk til banken og spurgte, om jeg havde læst rigtigt. Så det havde jeg så. Jeg hedder Christina, og jeg er 39. Jeg er specialpædagog på en specialskole. Jeg købte min første aktie omkring 06-07, tror jeg det var, hvor jeg købte nogle Danske Bank-aktier. Ja, den har sådan set halveret sig, så den har ikke været særlig god for mig. Men i det samlede billede over de 12-13 år, ikke, der har jeg mistet lidt penge, omkring en 6.000, tror jeg, ud af de nogen af 70, jeg har, som det ser ud lige nu, billedet, ikke? Og det, jeg tror især, det er Danske Bank, der hiver mig ned der. Ja, det er Danske Bank, der hiver hende ned. Det var altså en lille reportage fra Søndagscafé blandt Moneypenny, medlemmerne af en gruppe på Facebook for kvinder, der investerer. Og Louise Fredbo Nielsen, du er stadig med i studiet. Du har jo skrevet en bog også, Sæt kursen, sådan lærer du at investere på 8 uger. Som jo også er henvendt til kvinder, ikke sandt? Jo. Altså, det er jo lidt interessant, at vi hører, at kvinder er dårligere til at få investeret, og du ved, det har de her store konsekvenser for os, vi lever længere osv. Og så er der jo lige en ekstra ting, det er, at vi faktisk er bedre til det, end mænd er. Hvorfor er kvinder bedre til at investere end mænd? Det er vi, fordi vi ikke er nær så villige til at købe og sælge hele tiden. Altså det, stort set alle data, jeg har set, viser, det er, at kvinderne er lidt mere langsigtede, og vi holder mere på vores investeringer. For der er nok mange mænd, der glemmer, at hver gang de ligesom køber og sælger eller går ud og ind af markedet, så koster det jo i gebyrer. Så på lang sigt, der kommer kvinderne altså ud med bedre afkast, end mændene gør. Og på den måde er vi jo faktisk langt bedre. Så det er fordi, vi er lidt tålmodige og mindre risikovillige? Eller også er det, fordi vi holder os til vores strategi. Fordi det er jo et vigtigt element i det her med at investere, at vi ikke bare, når vi ser, at Danske Bank går ned med 50%, eller hvad det nu er, at vi så agerer på det at gå i panik, selvom vi måske gerne vil investere til vores pensionsopsparinger, eller hvad det nu er på lang sigt. Nu har jeg min kollega Emma Øenslager med på en forbindelse her. Hun er en af de kvinder, som altså gerne vil i gang med at investere, som vi hørte her for lidt siden. Emma, velkommen til. Tak skal du have. Emma, hvad var det for nogle aktier, du endte med at købe? Jeg købte en Vestas-aktie og en Carlsberg-aktie, og så en aktie i det, der hedder GN Store Nord, Så jeg har jo simpelthen bare lige prøvet det der med at skulle trykke køb på knappen og ikke lagt strategien, eller det havde jeg i hvert fald ikke der for halvanden uge siden. Mm. Vi hørte jo lige i klippet, at du allerede nåede at tjene en krone, inden der nærmest var gået 5 minutter. Hvordan er det så gået siden for dig, Dollar Girl 89? Ja, Dollar Girl 89, hun havde sidst, hun tjekkede, faktisk tabt lidt penge, måske sådan noget 40 kroner eller sådan noget. Og lige nu sidder jeg og klikker her løs på min Nordnet-app med NemID lige om lidt af jer inden. Jeg har ikke lige tjekket i måske en 5-6 dage, så lad os se, hvad den siger, når jeg kommer ind der. Jeg er meget spændt selv. Også ligesom på at mærke det her med, hvordan det er, at man reagerer mentalt på at tabe og tjene penge på aktier. Ja, du lød meget begejstret for den ene krone, du tjente. Ja, det var jeg også lige der. Nå, men nu tænker den, nu er jeg inde lige om lidt. Håber vi. Det er noget af en suspense, dit dårlige wifi, det skaber i radioen. Ja, præcis. Nej. Okay, jeg har... det var ikke godt. Jeg har nu en egenkapital herinde på 4.922 kroner. Nå, hvad er det, du har tabt på? Ja, nu går jeg lige ind og kigger nu her. Det kan jeg nemlig se herinde. Min Vestas-aktie er faldet med næsten 7,22%. Alle mine aktier er faldet. Ej, shit. Og min GN Store Nord-aktie er faldet med 4,21%, og min Carlsberg-aktie er faldet med 2,74%. Okay, hvordan har du det med det? Altså, nu har jeg faktisk jo læst en del om det her, i forbindelse med, at vi skulle lave det her program, og jeg ved jo, det er sådan, det er, og det tror jeg hjælper mig, fordi det er da ikke så rart, hvad hedder det, og det er jo det der med, at man bare tænker, men det kan jo gå helt galt, det er jo altså ikke mere end 10 år siden, det var finanskrise 2008, og alle Wolf of Wall Street stod ude på gaden med deres, kontorartikler i hånden og sådan noget, ikke? Altså, så derfor så synes jeg da, det er svært. Ja. Nu har vi jo Louise Fredbo Nielsen stående i studiet og lytter med. Hvad tænker du om det, Emma, hun fortæller her, den reaktion? Altså, den er jo meget, meget naturlig, og jeg kan jo udmærket godt ikke genkende til den. Men det er også der, hvor jeg siger, der gik ikke lang tid, før jeg blev nødt til at slette appen, som jeg også havde installeret på min telefon, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde det ud hele tiden at kunne følge med i de der udsving, og man får det jo kroner og øre i store, fede, røde tal, hvis det går nedad. Og der vil jeg også sige til Emma, sådan, altså, slet den, hvis det påvirker dig negativt, eller i hvert fald lad være med at kigge på det hele tiden. Fordi det er simpelthen ikke relevant, medmindre man sidder og er professionel daytrader, og jo skal købe og handle hele tiden. For alle os andre private investorer, der kan vi altså godt nøjes med at kigge på det, måske en gang om måneden, eller en gang hver halve år. Hvad synes du ellers om de aktier, Emma har købt? Var det sådan en god strategi? Altså, nej. Nå. Beklager, Emma. Altså, det er jo en fantastisk begynderstrategi, fordi det vigtige for dig, det var at få startet, og ligesom komme over den her fornemmelse af, at det var farligt, og noget, du ikke kunne finde ud af. Men jeg vil sige, at den er meget påvirket af det, som vi på godt dansk kalder home bias, som der er jo mange af os, der lider af, at vi starter med at investere i de virksomheder, vi kender, som oftest er C25-indekset, eller de største danske virksomheder, eller mest handlede virksomheder på fondsbørsen. Og det udsætter os bare rigtig meget, for hvis der sker noget på det danske marked. Altså hvis man havde investeret som græker i hovedsageligt græske aktier, før Grækenland mere eller mindre krakkede, så ville man jo have mistet alle sine penge. Så det her med også at kunne kigge lidt ud i verden, og måske kigge meget bredt på forskellige sektorer, det er så også vigtigt. Emma, hvad siger du til de gode råd der? Jamen, det ved jeg jo sådan set godt. Jeg ved, hvad jeg har faktisk læst 2 bøger inden for den sidste uge om at investere, fordi at jeg jo bare skulle i gang, og jeg ikke skal fortsætte med bare at købe en enkelt aktie her og der. Som sagt, så var det mere bare lige for at mærke efter. Men jeg ved ikke til det om, fordi jeg ikke har kørt ordentligt efter, men kunne du ikke prøve at spørge Louise, altså hvor mange penge har hun egentlig tjent altså på de her år, hun så nu har haft aktier? Fordi det er sådan noget, jeg kan tænke over. Skal man bare forberede sig på, altså at kan sidde 5 år efter, man er gået i gang med at investere og have tabt? Altså, jeg vil sige, jeg har meget svært ved at sætte kroner og øre på det, fordi jeg har gjort det sådan løbende, at mit første mål var nok meget klassisk. Det var, at jeg gerne ville have til et sommerhus, som min kæreste jeg har købt for nogle år siden. Og sådan geninvesterede jeg så de penge, og de er jo så blevet til endnu mere. Og jeg har faktisk lige været i gang med at sælge ret hæftigt ud i mine aktier, for at vi gerne vil købe et hus. Og sådan hele tiden at flytte lidt rundt på min økonomi. Men altså, overordnet set, så har jeg måske haft et afkast på nogle af 20%. Og hvad er det sådan roughly i penge, sådan rundt regnet? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad det er blevet til, fordi jeg har sat dem i fast ejendom og fordelt dem lidt. Ja. Fordi jeg var også meget fokuseret på egentlig kun i starten at fokusere på aktier, i stedet for at lave den her gode spredning. Fordi investering, det kan jo også sagtens være fast ejendom, det kan også være dyre vine, obligationer og hvad har vi. Og det er også der, jeg vil sige til Emma, måske kig på nogle af de her passive investeringer, noget af det, der hedder ETF'er, som er hvor, ret billige at købe, og hvor du får en rigtig god spredning. Emma, tak fordi at du var med. Emma Ønslager, min kollega her på radio, nu fik lige et par gode råd med på vejen. Jeg vil bare gerne lige nå at stille dig et par spørgsmål her til sidst, Louise Fredbo Nielsen, inden timen den regner ud. Du nævner, at du har fået købt et sommerhus, skal til at købe et hus og alt muligt. Og nu har vi fået så mange gode råd undervejs i det her program til, hvordan man gør. Men hvor mange aktier ejer du, og hvor lang tid har det taget dig at komme hertil? Altså, det har taget 5-6 år efterhånden. Men jeg har så gjort det, fordi jeg startede meget som Emma, som jo er meget klassisk nybegynder, med bare sådan at skulle i gang og købe noget, til at jeg sådan løbende faktisk har solgt lidt ud, selvom min strategi er meget langsigtet. Så jeg ændrer min strategi meget løbende, men fokuserer hele tiden på at blive bedre. Så hvor mange aktier har du cirka? Jamen, jeg har faktisk lige solgt størstedelen ud af dem, men ellers så ligger jeg sådan på omkring 10-20 enkelte aktier, og så fokuserer jeg ret meget på mange af de her passive fonde, også de her ETF'er. Okay. Nå, det er da interessant. Tusind tak, fordi du vil komme herind, Louise Fredbo Nielsen. Selv tak. Investor og forfatter til bogen Sæt kursen, sådan lærer du at investere på 8 uger, der udkom sidste år. Også medlem af bestyrelsen i Kvindeøkonomien, der er en bevægelse, der arbejder for ligestilling og økonomisk frihed for kvinder. Og så må jeg bare sige til alle, der lytter med herude, at I skal tage og lytte til Millionærklubben her på Radio 24/7. Der får man simpelthen en hel time, hvor man kan blive klogere på det her ved evig eneste dag fra mandag til fredag. Så tag lige og gøre det. Der er kommet mange gode sms'er. Blandt andet så skriver Iben Hjort, at hun vil investere i medicinalindustri herunder personaliseret medicin, tech, gentech, våbenindustri samt økologiske fødevarer herunder alternativ af slagsen. En god blandet buket af forskellig lødighed måske. Så har man da i hvert fald Iben sat sin penge på det, som hun mener, der er en fremtid i.